Tłok na plażach dzisiaj na pewno będzie, upał w całym kraju zapowiadany, więc na wszystkich plażach pewnie będzie tłoczno. Będą też ratownicy, choć nie na wszystkich plażach, bo są i dzikie, ale o tym za chwilkę porozmawiamy z naszym gościem, pan Jerzy Burski. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, witam dzieci. Są też dzieci w studiu, Iga. Dzień dobry. Nina. Dzień dobry. Jerzyk, czyli tu się nic nie zmieniło. Wciąż Zofia Kruszewska nas realizuje, wciąż Marek Pawlukiewicz odbiera telefony. Odebrał też telefon od Aleksandra. Dzień dobry, Aleksandrze. Dzień dobry. Ty wiesz, co znaczy skrót WOPR. Halo? Halo, Olek. Proszę. Pytaliśmy, co znaczy skrót WOPR. Wodno ochotnicze pogotowie ratownicze. Pytam eksperta. Prawie dobrze. Wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Dokładnie tak się nazywa. Rymuje się ratownicze, więc łatwiej pewnie. Olku, ty miałeś do czynienia z ratownikami wcześniej? Nie. Nie? Na basenie na przykład? Takie panie czy tacy panowie w czerwonych koszulkach? Widziałem ich i słyszałem, jak widzą, ale nie miałem. Aha, czyli osobiście nie poznałeś żadnego. A jak myślisz, Olku, po co ratownik jest na plaży czy na basenie? Żeby nikt nie utonął. No może. Panie Jerzy? Tak, tak, oczywiście, głównie po to. Pierwszym obowiązkiem ratownika jest ratowanie osób, które są w niebezpieczeństwie. Także odpowiedź jest, no, trafiona w dziesiątkę. Do ciebie, Olku, powędrują nagrody od zagadkowej niedzieli. Pozdrawiamy cię i zostań z nami, posłuchaj o ratownikach. Może czegoś nowego się dowiesz. Do usłyszenia z Olkiem jeszcze, może kiedyś, przy innych okazjach. No właśnie, po co ten ratownik na plaży? A państwo w studiu jak myślą? Żeby jak ktoś nie umie pływać, a wszedł za głęboką wodę, to żeby uratować takiego człowieka. Mhm. Tak? Chyba, tak? Że ma kółko. Znaczy, nie powinien na zbyt głęboką wodę wchodzić, dlatego że jeżeli jest na kąpielisku strzeżonym, to są wyznaczone miejsca dla osób, które nie umieją pływać i dla tych, którzy umieją pływać. Ci, którzy nie umieją pływać, nie powinni przekraczać strefy za boje czerwone, czyli tam, gdzie jest 1,20 m. Wy jesteście jeszcze mali, to musicie właśnie uważać, no, żeby nie wchodzić na zbyt głęboką wodę, żeby tam się, nie daj Boże, komukolwiek cokolwiek złego nie stało. Chyba nieczęsto są sytuacje, w których trzeba ratować kogoś, kto tonie, kto się topi. Czy to jednak częste? Nie ma absolutnie żadnej zasady. Zdarzają się sytuacje, że jedna osoba w ciągu jednego dnia tonie kilkukrotnie. Mieliśmy na Jeziorku Czerniakowskim, no, wypadek, który obserwowałem. Osoba, no, nietrzeźwa. 6-krotnie wchodziła do wody i 6-krotnie tonęła. Ratownik 6-krotnie wchodził do wody i tą osobę wyciągnął na brzeg. Brzmi to trochę humorystycznie, ponieważ zwrócimy ratownikowi uwagę, że zbyt opieszale się do tego zabiera. No, powiedział, panie trenerze, to już jest 6. raz dzisiaj, w związku z tym, no, może to humorystycznie brzmi, ale nie daj Boże, żeby taka się osoba jednak utopiła w miejscu, gdzie są ratownicy. No, to bardzo źle by świadczyło o tym, że pracują po prostu nie tak, jak powinni. No, ratownicy z reguły pracują doskonale, są to świetnie przygotowani do tej pracy ludzie, wytrenowani, wysportowani, o znakomitych warunkach fizycznych, kondycji, umiejętnościach pływackich, oczywiście umiejętności ratowania życia w sytuacji, kiedy tą pomoc trzeba świadczyć. No właśnie, bo pan szkoli ratowników. Jak myślicie, co trzeba zrobić, żeby zostać ratownikiem? Uczyć się bardzo dobrze pływać. To tak. Wystarczy? To jest warunek konieczny, oczywiście. Drugi warunek to, żeby zostać młodszym ratownikiem, trzeba mieć 12 lat. Zachęcam wszystkich, bo takich kursantów mam bardzo często, młodych, dobrze pływających, którzy po prostu są jeszcze dziećmi, ale przekazuję im wiedzę taką, która pozwala im udzielać skutecznej pomocy w przypadku nie tylko tonięcia, ale w przypadku zasłabnięcia, w przypadkach jakichś, nie wiem, wypadków drogowych. On wie, jak ułożyć człowieka, wie, jak zrobić słuszne oddychanie, wie, jak zrobić masaż serca. Są to umiejętności, które w zasadzie każdy z nas powinien mieć. Poza tym stoję na stanowisku, że ideałem byłoby, gdybyśmy wszyscy byli ratownikami. Wtedy nie byłoby wypadków. Nie włazilibyśmy do wody w te miejsca, gdzie po prostu jest niebezpiecznie. A z drugiej strony, jeżeli mielibyśmy do czynienia z osobą małoletnią, to byśmy wiedzieli, jak ją tam złapać sprytnie, żeby z tej wody ją natychmiast wyciągnąć i zabezpieczyć, żeby się nic nie stało. Czyli jeśli ktoś jest młodszym ratownikiem, tak? 12 lat wystarczy skończyć? 12 lat i uzyskuje się stopień, można uzyskać stopień młodszego ratownika. Kurs trwa 18 godzin, jest to szkolenie bardzo podstawowe. Niemniej jednak sporo umiejętności już zostaje w czasie tych 18 godzin przekazanych. Kurs ratowników nie jest szkółką pływania, tylko jest to szkółka holowania, szkółka skoków do wody, szkółka pływania ratowniczego, sztuka uwalniania się od chwytów, no i pewna wiedza teoretyczna, która o naszym ciele, która po prostu pozwala ratownikowi robić wszystkie czynności ratowania zgodnie ze sztuką, żeby nie daj Boże tej osobie nie zaszkodzić. A ja myślałam, że taki ratownik to przez większość swojego dyżuru siedzi i bezczynnie patrzy na wodę, może nawet krzyżówki rozwiązywać czy książkę poczytać. No, chyba nie całkiem, bo gdyby czytał książkę, no byłby skupiony na literkach, które są wydrukowane na stronach. Natomiast ratownik bardzo skrupulatnie lustruje akwen, który mu powierzono pod opiekę. Poza tym rodzaj akwenu decyduje o tym, w jaki sposób on to robi. No, jeżeli jest to nad morzem, no to jest na 100-metrowym kąpielisku, jest 3 ratowników. Jeden siedzi na wieżyce, obserwuje cały akwen, drugi na łódce ratunkowej poza kąpieliskiem obserwuje to od strony głębokiej. No i baczy na to, żeby ktoś nie wypłynął na zbyt głębokie miejsce, po prostu, żeby mu się nic nie stało. Natomiast trzeci ratownik patroluje, chodząc po brzegu, ma pod ręką sprzęt ratowniczy, który pozwala mu po prostu na natychmiastową interwencję, jeżeli taka interwencja jest potrzebna. Oni między sobą się komunikują. Tak, mają oczywiście telefony komórkowe, które w tej chwili są podstawowym środkiem łączności. Oczywiście spotyka się jeszcze rozmaite radiotelefony, taka łączność lokalna, natomiast telefon komórkowy jest absolutnie urządzeniem doskonałym, który po prostu pozwala na to, żeby to rzeczywiście funkcjonowało w sposób optymalny, no i oczywiście bardzo sprawny. Ja mam pytanie o te flagi, które nad kąpieliskami powiewają. Czerwona, może być żółta, może być biała. Mała korekta. Mała, nie ma żółtej? Są tylko 2 flagi. Biała lub czerwona? Biała. Wolno się kąpać bez ograniczeń, czerwona. Nie wolno się kąpać pod żadnymi względami. Nie ma po prostu jakichś, nie wiem, furtek, którymi, że za zgodą ratownika, albo nie wiem, ze specjalną uwagą, czy pod opieką mamy taty. Nie ma tego. Jeżeli jest czerwona flaga, to jest jakiś powód, dla którego pływać nie wolno. Wymienię kilka tych powodów. Pierwsze, zbyt zimna woda, poniżej 14 stopni. Drugie, widoczność poniżej 50 metrów. Jeżeli ratownik nie widzi kąpieliska, po prostu do wody nie wpuszcza ludzi. Kolejne, fala zbyt wysoka, powyżej 70 centymetrów. Jeżeli jest to ratownik, wywiesza czerwoną flagę i do takiej wody wchodzić nie wolno. Dalej, mamy tak zwane prądy wsteczne. Po silnym falowaniu, po sztormie następują właśnie takie silne odpływy wody z plaży, które tworzą mikrorzeczki podwodne, które są po prostu niebezpieczne dla osoby, która wchodzi do wody. No i kolejny problem, zbliżająca się burza. Jeżeli widzimy ciężką czarną chmurę, błyskawice, ratownik ma obowiązek wyprosić wszystkich z wody. Po prostu ktoś, kto jest w wodzie, ta główka wystająca ponad wodę jest takim mikropiorunochronem. No i ten piorun najchętniej właśnie uderzy w tą główkę. No i chodzi o to, żeby nas tam w tej wodzie nie było. Niech sobie w wodę pioruny biją, natomiast żeby nas w tej wodzie w tym momencie nie było. No dobrze, ale jeżeli flaga wisi czerwona, a ja wejdę do wody, to co? No to ratownik grzecznie mówi, przepraszam bardzo, ale proszę wyjść z wody. Ewentualnie może udzielić informacji, dlaczego zwraca uwagę. No i oczywiście to robi, to nie jest żadna tajemnica. To nie jest tak, że dobra, wchodzisz na własne życzenie, na własne ryzyko. Na własne ryzyko wchodzimy do wody w miejscach niestrzeżonych. Jeżeli nie odpowiada nam to, że ratownik czuwa nad nami, idziemy sobie w inne miejsce, po prostu tam, gdzie tego ratownika prawnika nie ma, gdzie nie ma wyznaczonego kąpieliska i tam możemy robić co chcemy na własną odpowiedzialność i oczywiście, no są osoby, które to robią, są przygotowane na to, ewentualnie, nie wiem, może w rodzinie być ratownik, który, nie wiem, incognito pełni tą funkcję funkcję kontrolną i funkcję ewentualnie zapobiegawczą, tudzież jest ratownikiem rzeczywistym. Jeżeli coś się dzieje, no to nie musi, nie wiem, zakładać uniformu ratowniczego, żeby udzielić pomocy. Oczywiście. Jeśli wy macie jakieś pytania do naszego gościa, to oczywiście zachęcamy. 223333333. Mam nadzieję, że kiedy będziecie wypoczywać na plaży, to będzie tak, jak śpiewała Majka Jeżowska. Gorąco i wesoło. Naszym gościem jest dzisiaj trener ratowników, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pan Jerzy Burski. I prosiliśmy też o pytania od was. Szymon do nas dzwoni. Dzień dobry, Szymonie. Dzień dobry. Ty masz pytanie do gościa. Czy fajnie jest być ratownikiem? No, bardzo fajnie, wiesz, ja już jestem ratownikiem 47 lat, wiesz, I w tym czasie, wiesz, miałem wiele wyratowań. Nauczyłem ratownictwa około 3000 ratowników. No, dzięki mnie jest po prostu bezpieczniej. No i dzięki ratownikom też jest o wiele bezpieczniej. To jest bardzo przyjemne zajęcie, szczególnie jak już się tak dorasta, jak się studentem i przychodzi lato, zdajemy egzaminy i wtedy jedziemy na kąpielisko. Jest, wokół nas jest masa przemiłych znajomych, a my tam chodzimy, no, w każdym razie w tym uniformie ratowniczym z gwizdkiem, no i odpowiadamy za wszystko, a przy okazji mamy, no, nam podlega całe to kąpielisko, dlatego że na kąpielisku tą funkcję zarządzającą spełnia tylko i wyłącznie ratownik. Tam on odpowiada za wszystko i po prostu, no, jemu się należy tam podporządkować. No. Jest najważniejszy. No to ja się nie dziwię, że fajnie jest być ratownikiem. No, ratownikiem jest naprawdę być bardzo, bardzo fajnie. No bo mało tego, uratowanie życia człowiekowi to najszczęśliwszy dzień dla uratowanego, ale i równie bardzo szczęśliwy dla ratownika. Wielka satysfakcja. Szymon, a ty znasz jakiegoś ratownika osobiście? Nie. A myślałeś kiedyś o tym, żeby zostać ratownikiem? Poczekaj do 12 lat, zadzwonisz do mnie i w przeciągu tygodnia zrobię z ciebie ratownika młodszego. No proszę, bo ratownictwo to nie jest zawód, prawda, panie Jerzy? No, jest ratownictwo zawodowe równie. Są osoby, które ukończyły Akademię Wychowania Fizycznego, które pracują na basenach jako ratownicy, ale równocześnie trenerzy pływania, nauczyciele pływania i osoby, które po prostu też poradzą zajęcia rozmaite rekreacyjne dla osób, które po prostu na ten basen przychodzą i chcą włączyć się do grupy, która ćwiczy, trenuje jakiś akwaerobik, no, tego rodzaju ćwiczenia. Nie dość, że jest to niezwykle zdrowe. Dwa, doskonale rehabilituje. No, poza tym, no, pływanie jest niezwykle zdrowe, a poza tym polecam dla osób, które mają lekką nadwagę, jest znakomicie odchudzające. Dlatego, że nic nie odbiera tyle kalorii, co pływanie. No, nie, chłodna woda, to jest pierwsza sprawa. Dwa, pokonywanie oporów przepływu. Trzy, no, nauka osobistego bezpieczeństwa w postaci, no, nauka porządnego stylu jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, bo stylów jest dużo, można po prostu wybierać sobie, a najlepiej nauczyć się wszystkich po kolei i potem, no, popisywać się nawet na tym basenie. A wy jakim stylem pływacie? Ja nie umiem pływać. Jeszcze? No jeszcze. I Gala, ty? Ja pływam pieskiem. Mm-hmm. A Jerzyk? Ja lubię pływać na brzuchu. Potrafię płynąć bez deski na brzuchu. Lubię pływać bez deski na brzuchu. Znaczy żabką, tym klasycznym stylem? Nie, po prostu kładziesz się na wodzie i macha nogami. Tak, żabka jest stylem trudnym. To jest styl, który następuje dopiero po pływaniu. Najprostszym stylem jest styl grzbietowy. Uczymy, znaczy przede wszystkim nauczyć się należy leżeć na plecach, zatrzymywać pewien nadmiar powietrza w płucach, który tworzy, no, pewną poduszkę powietrzną, która poprawia naszą pływalność. No i faktycznie wykonywanie prostych ruchów nogami, takie jakby kopniaczki w wodzie, powodują to, że posuwamy się do przodu, niezależnie od tego, czy leżymy na brzuchu, czy na plecach. Na plecach lepiej, dlatego że mamy możliwość ciągłego oddychania. Natomiast potem można włączyć ręce oczywiście i posiągnięcie umiejętności pływania na plecach ciągnie za sobą ciekawość poznawania kolejnych stylów. Potem jest crawl, czyli to samo, co na plecach, to się robi na piersiach. No a potem są style symetryczne, czyli żabka i delfin. Mhm. Pełno delfin najtrudniejszy. Pan przygotował dla nas całą listę zagadek dla naszych słuchaczy. To wybierzmy może na początek jedną. Proszę bardzo, zagadka piąta. Czy polecenia ratownika na kąpielisku strzeżonym wypełniają A. tylko dzieci, B. tylko chłopcy, C. wszyscy bez względu na wiek i płeć? No to jestem ciekawa, co nasi słuchacze na ten temat wiedzą i myślą. 227 trójek, czekamy. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting out. Some honeys will be baking the scene. I loaded up my woody with the boards on top, and I put on my faded blue jeans. 'Cause we're a come on baby, waiting to see. Yes, I'm gonna take you surfing safari. Come on baby, waiting to see. Yes, I'm gonna take you surfing safari. Let's go surfing now, everybody's learning now. Come on a safari with me. Come on a safari. At Huntington and Malibu, they're shooting the beer. At Rincon, they're walking the nose. We're going on safari to the islands this year, so if you're coming, get ready to go. We're gonna go surf, baby, wait and see. Yes, I'm gonna take you surfing the pink. We're gonna surf, baby, wait and see. Yes, I'm gonna take you surfing the pink. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Surfing is big in Sunset Beach. They do it in South Africa too. They're all getting stoked on this surfing craze, from Hawaii to the shores of Peru. So now let's come surf on, baby, wait and see. Yes, I'm gonna take you surfing to think. Come on, baby, wait and see. Yes, I'm gonna take you surfing to think. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Nasz gość zadał pytanie, czekamy wciąż na poprawną odpowiedź, ale tak jak powiedziałam, pan przygotował całe mnóstwo pytań, to może zapytamy dzieci w studiu o którąś z tych ciekawostek dotyczących zachowania na plaży. No, może Jurek. Może Jurek, dobrze. Ile puszek piwa może być na kąpielisku strzeżony kolega taty? A. Pół puszki. B. Całą puszkę. C. Cztery puszki. No właśnie. Drogie panie, jak to z tym piwem na plaży? No w ogóle. Najlepiej, żeby nie pił nic. Tak. Chyba. Ekspert. Tak, ekspert. Na plaży nie wolno pić alkoholu, nie bacząc na to, czy jest to piwo, wino, czy jakikolwiek inny alkohol. Po prostu to jest miejsce, gdzie należy być trzeźwym, dlatego że trzeźwość na plaży no, jest pewnym elementem bezpieczeństwa osobistego. No, osoba, która piła alkohol, wchodzi do wody, po prostu często nie wie, co robi, naraża się na niebezpieczeństwo i swoje, i ewentualnie osób, które są w okolicy, bo tonący, wiemy, chwyta się wszystkiego, po prostu instynkt ratowania życia jest najsilniejszym instynktem człowieka i po prostu człowiek tonący wchodzi na drugiego, nie bacząc, czy tamten tonie, czy jakoś mu to szkodzi. W każdym razie jest to sytuacja niezwykle skomplikowana i, no, i groźna. Także przypominamy rodzicom, wujkom, ciociom, babciom, dziadkom, alkoholu na plaży nie pijemy. Pytaliśmy też naszych słuchaczy. Panie Jerzy, proszę przypomnieć, o co pan pytał. O to, kto wykonuje polecenia ratownika. Nie, o to tak. Pytanie brzmiało dokładnie tak. Zdaje się, numer piąty to był. Numer piąty to był. Ale dzwoni do nas. Czy, tak, proszę. Czy polecenia ratownika na kąpielisku strzeżonym wypełniają A. tylko dzieci, B. tylko chłopcy, C. wszyscy bez względu na wiek i płeć? I Marta wie. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry. To kto słucha ratownika na plaży? Wszyscy. Wszyscy? Bez względu na to, czy mają 18 lat skończone? Albo 30, albo 50? Tak. Mhm. A Marto, ty gdzie chodzisz pływać? Nad rzekę. Nad rzekę. To pewnie tam nie ma strzeżonego kąpieliska. Czy nie jest ma. Jakieś wyznaczone? Nie ma, czyli nie ma ratownika? Nie ma. A ty dobrze pływasz? Tata mnie uczy. Aha. No to życzymy powodzenia. Którego stylu cię uczy w tej chwili? Żabki. Czyli jednak od trudnego zaczynamy. Znaczy, no nie wiadomo, jaki tam początek jest. Może już krauli, grzbiet są opanowane. Opanowałaś? Żabka jest no, dość skomplikowana ze względu na, że tak powiem, no, trudny ruch nogami. I też koordynacja jest dość skomplikowana w żabce. Tak, Marta, na grzbiecie już pływasz? Tak. To już jest wyższa szkoła jazdy. Mm-hmm. Także te. Tu chciałbym zwrócić uwagę państwa i dzieci na jeden szczegół, że rzeki są niestety tym akwenem, który pochłania w Polsce najwięcej ofiar. Na rzekach jest no, 0,5% wszystkich kąpielisk, jakie są w Polsce, ponieważ rzeki jako akwen nie nadają się do tworzenia kąpielisk. Albo jest zbyt silny prąd, albo woda po prostu no, jest mętna, dno nie nadaje się do tego, żeby tam kąpielisko robić. Natomiast oczywiście wiemy, że przez niewielkie miejscowości płyną rozmaite rzeki, rzeczki, są tam bajorka, no i oczywiście no, rekreujemy się tam po prostu w taki sposób, jak się to po prostu da. Woda to świetny sposób na ochłodę. Tak, apeluję, proszę państwa, do rodziców, żeby panować nad tym, co nad rzeką robią dzieci. Jeżeli wpuszczamy dziecko do wody, to nie wiem, może jakieś szelki zrobić z linką. Mówię całkiem poważnie, jest to bardzo prosty sposób i ewentualnie trzymać dziecko jak psa na smyczy i po prostu wtedy mamy pełną kontrolę nad tym, co ono robi. Rzeka płynąca z prędkością 1 metr na sekundę robi z człowiekiem co chce. Wisła w Warszawie płynie z prędkością mniej więcej 1 metr na sekundę. I tu w zasadzie też i z tego powodu nie ma kąpielisk. No, woda jest niezbyt czysta, to jest kolejny element, natomiast prąd wody jest sprawą, która rzeczywiście no, jest tutaj decydującą o tym, czy kąpielisko nad rzeką jest, czy też go nie ma. Dzieci w studiu także mają pytania do naszego gościa. Dlaczego nie wolno chodzić po jedzeniu do wody? No więc człowiek, który zjadł, jego organizm zajmuje się trawieniem. Energia, która mogła być poświęcona na pływanie, na jakieś inne sporty, jest spożytkowana na proces trawienia. Jesteśmy po jedzeniu zaraz często senni i po prostu trzeba dać organizmowi czas na to, żeby z tym pokarmem zrobił po prostu porządek w naszym żołądku. Chodzi o to, żeby nie było sytuacji takiej, zachłyśniemy się wodą, ewentualnie zimna woda, jakiś ewentualnie inny dodatkowy element może spowodować to, że po prostu no, dojdzie do no, zwrotu, że tak powiem, tego, co jedliśmy, zakrztusimy się tym, no i wypadek jest wtedy po prostu gotowy. No. Zakrztuszenie się w wodzie jest czymś bardzo nieprzyjemnym. Jeżeli ktoś nie jest oswojony z wodą, to jest to element, który powoduje no, strach przed tym, że nie daj Boże się za chwileczkę znajdę pod wodą i po prostu będę tonął. Jeszcze jakieś pytanie, Jerzyku? Pytanie do gościa? To może zadamy zagadkę. Tak, proszę, Iga. Co zrobić, jak widzimy tonącego człowieka? No, przede wszystkim powiadomić o tym kogoś dorosłego, to jest pierwsza sprawa. Ewentualnie, jeżeli jest ratownik, to zawiadomić natychmiast ratownika. Proszę państwa, tonięcie to jest proces, który trwa około od 3 do 6 minut. Jeżeli do 3 minut pomoc będzie udzielona, ta osoba ma 100% szansę na uratowanie. Jeżeli to trwa 6 minut, to ten procent szansy jest około 1-2%. Te 3 minuty między 3 a 6 decydują o życiu człowieka. Jeżeli jest zatrzymany oddech, no, komórki nerwowe po 5 minutach w zasadzie umierają i to te komórki nerwowe umierają na śmierć. One się nigdy nie odbudują. Jeżeli będzie porażona kora mózgowa, ośrodek wzroku, to nie będziemy widzieć. Ośrodek słuchu nie będziemy słyszeć, węchu i tak dalej. Po prostu no, no, miejmy na uwadze to, że ratownik ma bardzo mało czasu na udzielenie pomocy. Jest to czynność wymagająca niezwykłej sprawności, tempa działania i po prostu rozsądku, żeby robić to w sposób no, tak, jak tego uczymy po prostu. No właśnie, bo jeżeli ktoś nie wie, jak ratować, to sam może też utonąć, prawda? No niestety są to wypadki powtarzające się. Jest jedna osoba, która tonie, a ofiary są dwie, bo druga, która próbowała no, z dobrego serca udzielić pomocy, nie umiała tego zrobić, po prostu stała się też ofiarą. No to podsumujmy. Najbezpieczniej tam, gdzie jest ratownik, się kąpać i w razie wypadku zawołać dorosłego, a najlepiej ratownika od razu. Ja Jeszcze taka sprawa. Osoba tonąca często w panice nie jest w stanie wydobyć z siebie głosu. Ratownik obserwując akwen, jeżeli widzi, ewentualnie my widzimy kogoś, kto zachowuje się w sposób jakiś dziwaczny w wodzie, natychmiast proszę powiadomić ratownika, ewentualnie, nie wiem, lepiej podać nogę jak rękę osobie tonącej, dlatego że ta osoba jak się wdrapuje na nas, to tą drugą nogą możemy ją trochę spychać. Jeżeli umiemy pływać, to w zasadzie na samych rękach grzbietem można trochę się ewentualnie do tego brzegu zbliżyć. Wykorzystuję w wodzie przede wszystkim rozsądek. Jerzyk, jeszcze pytanie? Jak jest osoba, która jest w wodzie i tonie, to czy ratownik ma obowiązek uratowania go, mimo że może zaryzykować własne życie? Jeżeli jest to na kąpielisku strzeżonym, gdzie on jest wynajęty do pracy jako ratownik, jest to jego bezwzględny podstawowy obowiązek. Utonięcie osoby na kąpielisku strzeżonym jest kompromitacją dla ratowników. To się nie powinno zdarzyć, aczkolwiek na kąpieliskach morskich, na przykład jednocześnie w wodzie na kąpielisku, gdzie jest 3 ratowników, bywa, że jest 500 osób w wodzie. No, obserwacja 500 osób w wodzie jest chyba niemożliwa po prostu, ale takie są przepisy prawne, które określają ilość ludzi pracujących na kąpielisku. Są kąpieliska i są właściciele i gospodarze kąpielisk, które zatrudniają większą ilość ratowników po prostu po to, żeby ta prewencja czy zabezpieczenie bezpieczeństwa było zdecydowanie większe i lepsze. I popieram to, żeby było im więcej ratowników, tym potencjał bezpieczeństwa jest po prostu dużo większy. Ale ratownik ma obowiązek ratować, bezwzględnie ratownik ma obowiązek. Natomiast tak, mamy sytuację inną. Jeżeli na przykład, nie wiem, idziemy zimą na spacer nad rzeką, widzimy, że ktoś łazi po tych krach, no i nagle wpadł do wody i w tej wodzie siedzi. Oczywiście, możemy wejść do tej wody, woda ma temperaturę 2-3 stopnie, wychłodzenie następuje w przeciągu dosłownie kwadransa lub pół godziny i jeżeli wejdziemy do tej wody na 5 minut, nic nam się specjalnie nie stanie, ale jeżeli czeka nas pobyt w tej wodzie pół godziny albo nawet dłuższy, to musimy się liczyć z tym, że ta temperatura wody może spowodować to, że sami w tej wodzie utkniemy po prostu i nie będziemy mogli po prostu nic zrobić, tam uśniemy na skutek zbyt niskiej temperatury wody. Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu. Jerzy Burski, ratownik, trener ratowników wodnych, był naszym gościem. Ja też Państwu bardzo serdecznie dziękuję. I bardzo liczę na to, że po tych wakacjach zgłosimy się w komplecie absolutnym z powrotem do swoich domów, do swoich rodzin, do szkół, do pracy i wszędzie tam, gdzie nas potrzebują, kochają i gdzie po prostu jesteśmy niezbędnie potrzebni. Na to liczymy. Dziękuję. Co to jest? Nie wiem sam, przecież pszczółki dobrze znam, rzekł bratek. Heca, heca, woła bez. Tak to są pszczoły, choć nie latają, po płatkach kwiatów szybko zjeżdżają. Oj, będą mieszkać plotki w opłotkach. Hej, hej, pszczoły są na wrotkach. Dzyń, dzyń, dzyń, śpiewa las, pszczółki zdążą dziś na czas po miodek. Jadą, jadą, jadą już. Żuczki, motyle i mrówek, mrowie, wiece zwołały w leśnej dąbrowie. Pszczółki pracują już w pocie czoła, czmiele brzęczą dookoła. Jak wspaniale jeździć w krąg przez las do łąk. Ho, ho, ho, na kółeczka. Gdy skrzydełka zmęczy wiatr, gdy sił już brak. Raz, raz, dwa, jadę już. Czyr, czyr, czyr, myśli gil. A to pszczoły mają styl, to pomysł. Brawo, brawo, brawo, bis. Oj, mam pszczoły mądrą królową. Hej, pani sowo, rusz pani głową. Ptaszki by chciały też coś nowego, coś nowego i mądrego. Jak wspaniale jeździć w krąg przez las do łąk. Hop, hop, hop, na kółeczka. Gdy skrzydełka zmęczy wiatr, gdy sił już brak. Raz, dwa, jadę i już. Szum, szum, szum, ptasi trel. Pszczółki tańczą, cieszą się już dzionek. Jadą, jadą, jadą znów. Las cały jazdy im zazdrości. a zzieleniały osy ze złości. Oj, będą mieszkać plotki w opłotkach. Hej, hej, pszczoły są na brodkach. Na brodkach. Na brodkach. Mówiliśmy o tym, że woda świetnie chłodzi, prawda? Takie położenie się w jeziorze czy w basenie idealnie chłodzi w upał. Pomaga też takie urządzenie, które w niektórych domach już jest, prawie we wszystkich biurach. Klimatyzator. Nie wszyscy lubią, ale na pewno jest skuteczny. A czy wy wiecie, że tak naprawdę klimatyzator to wcale nie jest urządzenie chłodzące? No tak. Tak, wiedziałeś. No właśnie. O tym, jak to jest, że klimatyzator to tak naprawdę wcale nie jest urządzenie chłodzące, opowie nam Bogdan Janus z Centrum Nauki Kopernik. Szkiełko i oko. Tak naprawdę klimatyzator ogrzewa nam powietrze. Ogrzewa to powietrze na zewnątrz, ale jednocześnie chłodzi w środku. Ale jakby tak pododawać do siebie to ciepło, to powietrza ciepłego będzie dużo, dużo więcej niż powietrza schłodzonego w środku. Tak więc mamy do czynienia z grzałką, tylko taką dosyć wyrafinowaną. To samo jest z lodówką, bo kiedy dotknie się ściany lodówki, to ona jest miejscami ciepła. Dokładnie, to samo jest z lodówką. Ale jak działa dokładnie klimatyzator? W klimatyzatorze mamy rury, w których płynie bardzo zimna ciecz. Gdy wokół tych rur przepływa powietrze, ono się schładza, ta ciecz się ogrzewa, ale ta ciecz ogrzana jest następnie chłodzona, no podobnie jak w lodówce poprzez pewne procesy termodynamiczne, których może nie będziemy tłumaczyć. Z klimatyzatora kapie woda. Tak, z klimatyzatora kapie woda. Dlaczego? Dlatego, że gdy mamy bardzo ciepłe powietrze, w tym powietrzu jesteśmy w stanie rozpuścić dużą ilość wody. Oczywiście w postaci pary wodnej. Natomiast jeśli to powietrze będzie chłodniejsze, tej wody już tyle tam w tym powietrzu nie da się rozpuścić. I ona po prostu się skrapla, a jako że najzimniejszym miejscem w pokoju wtedy jest klimatyzator, to właśnie z klimatyzatora kapie woda. Takie samo zjawisko mamy zimą, gdy gotujemy coś w domu i na szybach też skrapla się woda, dlatego że szyby są dużo chłodniejsze od reszty pomieszczenia i to na nich musi się skroplić ten nadmiar wody. Czy to jest tak, że gdybyśmy postawili wiatrak za wielką bryłą lodu, to uzyskalibyśmy efekt klimatyzatora? Efekt byłby bardzo podobny, jednak ta bryła lodu musiałaby być naprawdę wielka. Taka jak telewizor? Myślę, że całkiem spora szafa, żeby schłodzić taki pokój o te kilka stopni w bardzo upalny dzień. No i trzeba pamiętać, żebyśmy potem mieli wielką kałużę wody, którą trzeba by było posprzątać, no i by było bardzo wilgotno w takim pokoju. A jeśli ktoś nie ma klimatyzatora w domu, to jak może sobie ulżyć w upale 35-stopniowym? Jeśli chcemy sobie ulżyć w takim upale, no najlepiej polać się wodą. Nie musi to być wcale woda zimna, może być nawet ciepła. Nawet w takim prostym chłodzeniu wykorzystujemy jeden z elementów pracy klimatyzatora, a mianowicie gdy woda paruje z naszego ciała, ona do tego odparowania potrzebuje ciepła. I to ciepło zabiera z naszego ciała, a więc my czujemy chłód. Dzięki temu nam jest po prostu chłodniej. Oblec się możemy w wannie, trzeba by wyjść z pokoju, wejść do wanny i co, takim mokrym paradować po mieszkaniu? No, problem jest jeszcze jeden. My będziemy schnąć w tym mieszkaniu, więc trzeba by było wiele razy się zanurzać w takiej wodzie. Jest też taki sposób, żeby powiesić mokrą płachtę w oknie. To pomaga? To na pewno nam zwiększy wilgotność w bardzo suche, upalne dni. No i na odparowanie tej wody też oczywiście pójdzie pewna ilość ciepła, ale nie będzie to takie efektywne, jakby po prostu sami będziemy mokrzy. Yes, I am. Chłodną bryzą powiało od Boogie Boys. Na ochłodę także jeszcze propozycja dla wypaczywających nad morzem. Dzisiaj w stacji morskiej w Helu od 11 do 15 Dzień Ryby. Mnóstwo konkursów i można będzie się czegoś dowiedzieć o rybach, o fokach, o morświnach. Zapraszamy tych, którzy w okolicy Helu wypoczywają od 11 do 15 w Instytucie Morskim, w stacji badawczej Instytutu Morskiego Gdańskiego Uniwersytetu właśnie w Helu. Pora na książeczkę. Książeczkę. Na książkę. Z najniższej półki. Bo wyżej nie sięgam. Chociaż mam wątpliwość, czy ta książka akurat na ochłodę. Dzisiejszą książkę poleca Dominika. Dzisiaj polecam książkę Tomek w tarapatach Alfreda Szklarskiego. Jest to tak jakby początek, pierwsza książka o Tomku Wilmowskim, który podróżował po świecie. Historia tej książki jest prosta. Rodzina Alfreda Szklarskiego znalazła u jego przyjaciół książkę i postanowiła ją wydać na nowo. Bohaterem tej książki był chłopiec o imieniu Tomek. Ten Tomek był pierwowzorem Tomka Wilmowskiego w następnych 9 częściach. W tej książce chodzi o to, że chłopiec z Nowego Jorku, który dowiaduje się, że kupują Polskę, no bo to jest w tamtych czasach. Pakuje się i idzie do portu, no bo dowiedział się, że jak niektórzy wysyłają paczki do Polski, to że niektóre nie docierają. No i chciał sprawdzić tajemnicę tych paczek. Przypadkowo trafia na statek pana Browna, podróżnika, który płynie do Afryki. I jak trafia na ten statek, to ukrywa się pod łóżkiem pana Browna. Jak pana Browna nie ma, bo wychodzi na poobiedni spacer, to on zamyka się na klucz i grzebie. Jeśli was zaciekawiło, co też Tomek porabia w tej kajucie i co było dalej z Tomkiem, to polecamy Alfred Szklarski, Tomek w tarapatach. Jerzyk, czy ty zetknąłeś się z książkami o Tomku? A mam brata Tomka. Masz brata Tomka, to myślę, że warto sięgnąć, jeśli nie po Tomka w tarapatach, to całą serię przygód Tomka Wilmowskiego. Pora będzie się żegnać, 6 minut pozostaje do godziny 9. Mam nadzieję, że wasze wakacje upływają pięknie, wesoło, chociaż mimo, że upalnie, to dobrze spędzacie ten czas. Czekacie na wrzesień? Pewnie nikt nie myśli o wrześniu, ale my tu w Zagadkowej Niedzieli myślimy, bo we wrześniu rozstrzygnięcie konkursu Mistrz Mowy Polskiej.

Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 lipca, jest 9. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. W Izraelu zawyły rano syreny. Mimo rozejmu Hamas kontynuuje ostrzał. Australijskie i malezyjskie władze chcą, aby międzynarodowa grupa śledczych jak najszybciej rozpoczęła badanie miejsca katastrofy Boeinga zestrzelonego nad Ukrainą, ale na razie to niemożliwe. Coraz mniej czasu na decyzję ZUS czy ZUS i OFE. W Izraelu zawyły rano syreny alarmowe, ostrzegały przed ostrzałem rakietowym prowadzonym ze strefy Gazy, informuje Reuters. Kilka godzin wcześniej Izrael przedłużył rozejm w strefie Gazy do 23 naszego czasu, ale nie zgodził się na to palestyński Hamas. Według wojska na terytorium Izraela w porannych godzinach szczytu spadło co najmniej 5 pocisków rakietowych. 2 kolejne rakiety zostały przechwycone przez izraelski system obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła. Armia podkreśla, że nie odpowiedziała na ten ostrzał. Od początku izraelskiej operacji w strefie Gazy zginęło ponad 1000 Palestyńczyków. Izrael stracił ponad 40 żołnierzy, a mimo to większość Izraelczyków popiera interwencję. Izraelczycy w przeważającej większości uważają jednak, że armia nie powinna rozmawiać o zawieszeniu ognia, ale dokończyć swoje zadanie, czyli zniszczyć tunele i składy broni Hamasu. Jeśli żołnierze już weszli, to powinni skończyć to, co zaczęli. Nikt nie chciał tej wojny, ale skoro już się zaczęła, to trzeba to zrobić dla naszego bezpieczeństwa. Mówi mi Shahin, mieszkająca w Sderot. To właśnie mieszkańcy Sderot, Ashkelonu i Ashdodu, czyli miast położonych w rejonie granicy z Gazą, są najbardziej narażeni na rakiety wystrzeliwane przez Hamas. Dlatego ich poglądy są najbardziej radykalne. Zdarza się, że w tych miastach syreny alarmowe włączają się nawet kilka razy dziennie. Do tej pory w samym Izraelu pociski zabiły 2 osoby, w tym tajskiego imigranta pracującego w kibucu w Sderot. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Sderot, Izrael. Premier Australii rozmawia telefonicznie z Władimirem Putinem, a premier Malezji zapowiada wizytę w Holandii. Australijskie i malezyjskie władze chcą, aby międzynarodowa grupa śledczych jak najszybciej rozpoczęła badania miejsca katastrofy MH17. Na razie jednak jest to niemożliwe, bo nikt nie jest w stanie zagwarantować im bezpieczeństwa. Tony Abbott rozmawiał z Władimirem Putinem o organizacyjnych aspektach niezależnego międzynarodowego śledztwa w sprawie zestrzelenia lotu MH17. Australijski premier wcześniej oskarżył ukraińskich separatystów o próby tuszowania zbrodni i zacieranie dowodów na miejscu katastrofy. Za kilka dni do Holandii uda się premier Malezji Najib Razak. Priorytetem dla malezyjskich władz jest zebranie z miejsca katastrofy pozostałych szczątków ciał pasażerów i przewiezienie ich do Holandii na badania DNA. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom, w miejscu, gdzie rozbił się malezyjski Boeing, wciąż odnajdywane są ludzkie szczątki. Rejon katastrofy ma być w przyszłości ochraniany przez międzynarodowy kontyngent pod przewodnictwem Holendrów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dodajmy, że dziś ustalono tożsamość pierwszej z prawie 300 ofiar z malezyjskiego Boeinga zestrzelonego na wschodzie Ukrainy. Identyfikację ciał prowadzi w bazie wojskowej w holenderskim Hilversum ponad 200 międzynarodowych ekspertów. Rosja przesuwa obozy dla uchodźców jak najdalej od ukraińskiej granicy. Decyzję podjęto w związku z powtarzającymi się przypadkami ostrzału rosyjskiego terytorium. Rosjanie twierdzą, że od ponad miesiąca pociski wystrzelone po stronie ukraińskiej spadają na ich terytorium. W okolicach Nowoszachtyńska, kilka kilometrów od rosyjsko-ukraińskiej granicy, znajdował się obóz dla 400 uchodźców. Ze względów bezpieczeństwa przenieśliśmy namioty w głąb obwodu rostowskiego, mówią Polskiemu Radiu ratownicy. Według rosyjskich służb migracyjnych każdego dnia ukraińsko-rosyjską granicę przekraczają dziesiątki uchodźców. Część z nich prosi o azyl i zamierza zostać w Rosji na dłużej. Inni chcą przeczekać najgorsze i wrócić na Ukrainę. No to pierwsza moja strona. To mój kraj i moja ziemia. Tam jest mój dom, z którego niestety został tylko dach i popękany ściany. Bardzo chcę tam wrócić, bo czuję, jakby ktoś wyrwał mi kawałek serca. Opowiada kobieta, która przyjechała do Rosji z obwodu ługańskiego. Z danych Federalnej Służby Migracyjnej wynika, że tylko w obwodzie rostowskim przebywa ponad 35 tysięcy ukraińskich uchodźców. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeszcze tylko kilka dni mają na decyzję te osoby, które chcą, by ich składki emerytalne były gromadzone nie tylko w ZUS-ie, a także w OFE. Termin upływa w czwartek, a wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.zus.pl, przypomina wiceprezes zakładu Paweł Śpiewak. Tam są informacje.